gamy Fiat Professional o ładowności aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 144 koni mechanicznych. Wszechstronne Scudo, dostępne od ręki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być? Barbara, w Media Expert jestem i chyba zostanę tu dłużej, bo Black Friday przedłużają! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, jest sobota, 30 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To inteligentnie skoordynowany system obronny, mówi wizytując pierwszy odcinek Tarczy Wschód premier. Przedmiot edukacja zdrowotna podzielił gości śniadania w Trójce. Przeciwnicy jutro organizują demonstrację. Sondażowe wyniki dają lewicowej Sinn Féin wygraną w wyborach w Irlandii. Oficjalne wyniki jutro. Tarcza Wschód to inwestycja w pokój, mówi premier na pierwszym wybudowanym już odcinku na polsko-rosyjskiej granicy. Donald Tusk podkreślił, że udało się przyspieszyć pracę. W pierwotnym planie pierwszy odcinek miał powstać w pierwszym kwartale 2025 roku. Na tym pierwszym odcinku widać wyraźnie, że to był bardzo też taki nowoczesny pomysł, w jaki sposób chronić granice, te tak zwane betonowe jeże, rowy przeciwczołgowe, ale też elementy środowiska naturalnego. Już nie mówiąc oczywiście o infrastrukturze takiej high-tech, która będzie służyła do obserwacji, monitorowania sytuacji na granicy. Tarcza Wschód to strategiczny projekt wojskowy, jego koszt rząd szacuje na minimum 10 miliardów złotych. Umocnienia, przeszkody terenowe i infrastruktura wojskowa powstaną na granicy z Rosją i Białorusią na około 800 kilometrach. Jutro przed Sejmem manifestować będą przeciwnicy wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Według opozycji pod tym hasłem wprowadzane będą kwestie seksualizacji, a o takich sprawach powinni decydować rodzice, mówiła w śniadaniu w Trójce posłanka PiS Anna Gembicka. W pierwszej kolejności rodzice powinni decydować o tym rodzice. I niestety Platforma i cała reszta ma to do siebie, że za każdych ich rządów prawa rodziców są lekceważone i deptane. Tak było przy sześciolatkach, tak było teraz przy pracach domowych. Nie ma się czego bać, odpowiadała na naszej antenie wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Według niej Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje przedmiot edukacja zdrowotna do bitwy ideologicznej. Przedmiot edukacja zdrowotna, który jest rekomendowany przez środowiska odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia, różnego rodzaju zdrowia. I cały ten przedmiot ma sens tylko wtedy, kiedy człowieka traktuje się całościowo, kompleksowo. W szkołach jest teraz przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który nie jest obowiązkowy. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w Kochcicach koło Lublińca na Śląsku. Na drodze krajowej numer 46 zginęła jedna osoba, a druga została ciężko ranna. Doszło do zdarzenia pojazdu osobowego samochodem ciężarowym. Mówi nadkomisarz Marzena Szwed ze śląskiej policji. Ranną kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policjanci apelują o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Potrójny remis w irlandzkich wyborach. Według sondażu Exit Poll trzy partie uzyskały około 20% głosów. Lewicowa Sinn Féin, która trzy dekady temu była politycznym ramieniem IRA, ma 21,1%. To o 0,1 więcej od centroprawicowej Fine Gael i 1,5 punktu więcej niż konserwatywna Fianna Fáil. Radości z sondażowych jeszcze wyników nie krył w rozmowie z irlandzką telewizją publiczną polityk lewicy Matt Carty. Exit poll sugeruje pozytywny kierunek. Pamiętam też, że ten sprzed 4 lat nie doszacował wyniku Sinn Féin o 2 punkty procentowe. Fakty przed wyborami były takie, że Irlandia potrzebuje zmiany rządu. Uważam, że to się nie zmieniło. Jednak według ekspertów najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie władzy przez dwie partie centroprawicowe. Żadna nie chce koalicji, Sinn Féin. Liczenie głosów rozpoczęło się dziś, oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie jutro. Pogoda nie sprzyja wędrówkom górskim w Bieszczadach. Jest pochmurno, widoczność jest ograniczona, śnieg pojawił się w wyższych partiach gór, ale dodatnie temperatury sprawiają, że nie utrzymuje się długo. Na prawdziwą zimę w Bieszczadach musimy jeszcze poczekać, mówi Marek Kwasiżur z grupy bieszczadzkiej GOPR.

Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Nie mogłam się doczekać dzisiejszej audycji, bo mam dla Państwa niespodziankę wspaniałą. A nawet dwie. Jedna może Państwa zaskoczyć, a druga pojawi się pod koniec programu. Programu, który dziś realizuje Filip Wolski, wydaje Michał Kowarski, a prowadzi Aneta Aftoniuk. Zacznijmy od tego, co Państwo polubili i na co bardzo czekają. Otwieram kramik ze ściągami, a to oznacza, że będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem. Chciałem zapytać o przyprawy. Gotuję dla psa samodzielnie pokarm. Jakie przyprawy można dodawać? Ja dodaję majeranek, dodaję kurkumę. Pies dostaje również do pokarmu gotowanego siemię lniane. Chciałem zapytać, jakie przyprawy można psu do takiego samodzielnie przygotowanego pokarmu dodawać, które mają jakieś zdrowotne działanie, a których absolutnie się wystrzegać. Mam Jacka Russella. Jestem ciekawy, bo bardzo lubi śledzie w oleju. I czy nie jest zabronione to dla pieska dawać? I chciałbym poznać jakieś 5 dobrych składników do karmy, którą mogę sam zrobić, powiedzmy raz na 3 dni, czy tam raz na 5 dni, żeby piesek był zadowolony. Dziękuję bardzo. Pytanie o przyprawy pojawiło się po audycji o tym, co smakuje psom i kotom, a kto z Państwa nie słuchał, to wciąż ma szansę, bo wszystkie odcinki Wielkiego Głaskania są zapisane w formie podcastów i polecają się Państwa uwadze. Także ten o smakach ulubionych przez naszych domowych czterołapnych. I zioła, podkreślam zioła, a nie przyprawy, powszechnie wykorzystywane w kuchni ludzkiej, naszej, mogą być stosowane w jedzeniu przygotowywanym dla psa, chociaż pozostaje pytanie, po co? Ludzie doprawiają swoje jedzenie, co ma znaczenie przy naszych 10 tysiącach kubków smakowych. I to jest jasne. Ma nam lepiej smakować. Ale pies, przypominam, ma 1700 receptorów definiujących smak i jeżeli będziemy traktować zioła dodawane do gotowanych posiłków jako przyprawy, to nie ma to wielkiego sensu, no bo ta dawka jest za mała. Proszę sobie wyobrazić, szczypta natki pietruszki dodana do jedzenia przygotowanego dla 50-kilogramowego psa. Jakie będzie miała znaczenie? No właśnie, ale jeżeli potraktujemy zioła jako substancje wspomagające zdrowie psa, na przykład regulujące metabolizm albo opóźniające starzenie lub łagodzące, a nawet wręcz często przeciwdziałające stanom zapalnym, to zaczyna mieć znaczenie co, ale przede wszystkim w jakiej dawce podają Państwo psom. Bo wielkość dawki terapeutycznej ziół zależy między innymi od wieku zwierzęcia, od masy ciała, od takiej osobniczej wrażliwości na tę substancję czynną, czyli w tym wypadku na zioła. Zależy od stanu zdrowia, zależy też od leków innych, które zażywa pies. I to dokładne ustalenie dawki ma szczególne znaczenie w przypadku surowców zielarskich, które wykazują na przykład bardzo mocne, silne działanie. I dlatego zawsze będę Państwu polecać dokonywanie tego indywidualnie z dietetykiem zwierzęcym, najlepiej będącym dodatkowo lekarzem weterynarii. A to, co na pewno warto powiedzieć o przyprawach, o które słuchacz pytał, no to oczywiście to, że sól jest w nadmiarze szkodliwa dla psów. Proszę też pamiętać, że sól znajduje się w większości przetworzonych produktów dla ludzi, dlatego między innymi oczywiście nie warto podawać psom ludzkiego jedzenia, szczególnie wędlin. Mówiąc na ucho, to i Państwu odradzam, bo to nie jest gęste odżywcze jedzenie, ale niebezpieczne przyprawy, konkretnie przyprawy dla psów, to jest przede wszystkim czosnek, który jest bardzo toksyczny dla zwierząt domowych, ale także cebula i szczypiorek, i to zarówno świeże, jak i suszone, czy na przykład ugotowane, jeżeli chcieliby Państwo dodawać takie elementy do gotowanego mięsa. One mogą uszkodzić krwinki czerwone i zawartą w nich hemoglobinę, a to zagraża życiu. Więc najlepiej wszelkiego rodzaju dodatki żywieniowe, którymi chcą Państwo wzbogacać psie jedzenie oraz też samo psie jedzenie, za każdym razem skonsultować z kimś, kto zjadł na tym zęby. Czyli mówiąc krótko, z lekarzem weterynarii, który ma specjalizację dietetyczną. Odpowiadając na pytanie o 5 składników pewniaków w jedzeniu, żeby piesek był zadowolony, no to chcę Państwu powiedzieć, jak mądrze, odpowiedzialnie i rzetelnie przygotowywać jedzenie dla psa. Czyli mówiąc krótko, zanim pójdą Państwo się skonsultować z lekarzem weterynarii albo z dietetykiem weterynaryjnym, to o czym Państwo powinni wiedzieć? No, przygotowywanie domowego jedzenia dla psa na pewno nie może się opierać o przepisy z internetu, od koleżanek, od kolegów, o to, że któremuś pieskowi smakuje i on jest zadowolony, więc na pewno nasz też będzie. To przygotowywanie jedzenia musi się odbywać w porozumieniu z lekarzem. Wyłącznie tak, naprawdę. I jedzenie musi być zbilansowane, ale po to, żeby ono było zbilansowane, no to trzeba przede wszystkim określić dzienne zapotrzebowanie na energię, jaką pies wydatkuje, po to, żeby jedzeniem dało się te deficyty zabezpieczyć. I to obliczanie dziennego zapotrzebowania na energię musi uwzględniać masę ciała, musi uwzględniać stan zdrowia, rasę psa, czy typ, jaki on reprezentuje, fizjologię, nawet aktywność fizyczną, ale też status rozrodczy tak zwany, czyli to, czy mamy w planach ciążę, czy sunia jest już w ciąży, albo karmi młode, te wszystkie zmienne, bo one wpływają na to, jakie zapotrzebowanie na składniki odżywcze ma pies. I są specjalne schematy do określania tych wartości, natomiast namawiam Państwa chyba po raz trzeci w dzisiejszym głaskaniu, żeby Państwo nie robili tego sami, tylko w porozumieniu z lekarzem. Dlatego, że oprócz tych schematów należy ustalić także taką zalecaną wartość wszystkich niezbędnych składników odżywczych, mineralnych, witamin. I w wielu wypadkach jest do tego potrzebne szczegółowe badanie krwi. I dopiero potem można wybierać składniki, z których będą Państwo przygotowywali jedzenie dla psa. I bardzo często jest potrzebna suplementacja, bo z produktów spożywczych nie uzyska się w pełni zbilansowanego jedzenia. Więc to się tak łatwo mówi, gotowanie dla psa, ale jeżeli to ma być tylko ryż z marchewką, tak jak to drzewiej bywało, to nie jest dobre jedzenie. I tego Państwu nie polecam. Zresztą tak samo jak tych śledzi z oleju, o które Pan słuchacz pytał, bo przyprawy, czyli ta sól, o której już dzisiaj wspominałam, ale także bardzo często obecna papryka w postaci przyprawy w tych produktach gotowych, no nie daj losie cebula, która jest często dodawana. To jednak naprawdę są zdrowsze smakołyki, które pies może zjeść. Być może to zabrzmi trochę żartobliwie, natomiast ja się spotkałam z takim mitem, że psy dupą szczekają. No i przyjeżdżałam teraz właśnie przez Staszów i tam wcale takiego zjawiska nie zaobserwowałam, więc serdecznie proszę o jakiś komentarz w tej sprawie. Pani słuchaczko, no bo to nie w Staszowie, to tylko w Kieleckim na dworcu. Ale zupełnie serio, gdyby tak naprawdę uczciwie potraktować pani zapytanie w kontekście na przykład komunikacji, którą psy stosują między sobą i próbują też stosować ją z nami, ale my jesteśmy niepełnosprawni w tym zakresie, w związku z tym w ogóle nie odczytujemy tych chemicznych sygnałów, no to właśnie to, co pies sygnalizuje wydzieliną gruczołów okołoodbytowych, ale także jej zapachem. To jest precyzyjna informacja o stanie zdrowia psa, o tym, w jakim on jest nastroju, co zjadł, bo może na przykład te śledzie w oleju, co wtedy nie będziemy chcieli tego komunikatu bardzo blisko swojej twarzy odczytywać. No więc jeśli ta komunikacja chemiczna, która między psami odbywa się totalnie gładko, bez żadnych zakłóceń, jest sterowana tym, co się dzieje pod ogonem i ogonek może przymykać dupkę albo otwierać po to, żeby ukryć zapach albo rozproszyć zapach na terytorium, w którym pies się porusza, no to w sumie można by było uznać, że skoro ta komunikacja chemiczna jest komunikacją właśnie i szczekanie też jest komunikacją właśnie, to jak tak się bardzo, bardzo postaramy wszyscy, to możemy uznać, że jednak te psy dupami szczekają, a na pewno komunikują się między sobą, na pewno dają sobie konkretne sygnały, bo wszystkie te sygnały feromonowe to są właśnie sygnały spod ogona. I teraz jeśli pani słuchaczka chciałaby innego wyjaśnienia, to być może będzie dla państwa moja dzisiejsza pierwsza niespodzianka, bardzo, ale to bardzo nagradzająca. Po to, żeby ona się wydarzyła, to najpierw proszę się przygotować mentalnie i piosenka w tym pomoże. Słuchają państwo Wielkiego Głaskania, czyli audycji o psach, kotach i ludziach. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy następującym temacie. Być może to zabrzmi trochę żartobliwie, natomiast ja się spotkałam z takim mitem, że psy dupą szczekają. No i przyjeżdżałam teraz właśnie przez Staszów i tam wcale takiego zjawiska nie zaobserwowałam, więc serdecznie proszę o jakiś komentarz w tej sprawie. Objaśniałam państwu przed chwilą z behawioralnego punktu widzenia, jak to jest z tym szczekaniem, ale że temat nie jest jednoznaczny, to postanowiłam zrobić państwu niespodziankę. To pierwsza z dwóch zapowiedzianych na dziś. Werble proszę sobie wyobrazić, może tak być? Gość w Wielkim Głaskaniu. I to jaki gość? Mateusz Adamczyk, polonista, członek zespołu retoryki i komunikacji publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, zdobywca tytułu Mistrz Mowy Polskiej, autor książki Płeć w Polszczyźnie i popularyzator wiedzy o polszczyźnie. Na naszej antenie mogą Państwo słuchać audycji Mateusza Przysłowie w każdą środę. A przy okazji jest też najlepszym przyjacielem Kota Fonema. Miło mi Cię gościć, Mateusz, w Wielkim Głaskaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jak to się stało z językowego punktu widzenia, że psy dupami szczekają? No, bardziej podoba mi się to wyjaśnienie behawioralne, czyli to, które przedstawiłaś. Dlatego, że z językowego punktu widzenia mamy tutaj po pierwsze negatywny stereotyp psa, bo psy mają się naprawdę źle w języku, wiodą to pieskie życie. O, właśnie. A po drugie, to, że one dupami szczekają, to jest taka wizja czegoś niemożliwego, czyli takiego w zasadzie baśniowego, chociaż ta baśń opowiadana o miejscu, którego ta baśń dotyczy, nie jest najlepsza, bo to taka baśń, która pokazuje, że jest to już takie, no znowu tutaj derywat od słowa dupa, za dupie, że już gorzej być nie może. Co ciekawe, mamy też inne przykłady żartobliwych powiedzeń związanych ze zwierzętami, które też dotyczą takiego miejsca. I na przykład niektórzy mówią, że są tam gołębie co grzbietowym latają, bo nie mają na co srać. Albo, że muchy tam latają kluczem. Także tych powiedzeń jest trochę więcej. Czy to wszystko w takim razie dzieje się w Staszowie? To jest pytanie do naszej słuchaczki, która ten telefon do nas wykonała i spowodowała naszą dzisiejszą rozmowę o tym, jakim językiem mówimy o zwierzętach, jak zwierzęta w naszym języku występują, ale też być może zechcesz odpowiedzieć za chwilę na to pytanie, co się dzieje w głowie człowieka, który mówi do swojego zwierzęcia określone słowa, bo myślę sobie, że ten element też jest szalenie istotny. Natomiast dobrze, wróćmy do tego pieskiego życia, o którym wspomniałeś, bo to jest coś, co w języku naszym jest dramatycznie złe. Z jakiego powodu, to jest to moje zastanowienie, tak wspaniała istota, jaką jest pies, ma tak fatalne skojarzenia językowe. Łżeć jak pies, pogoda pod psem, jak psu z gardła, czyli takie pognieciona, jak rozumiem, tak? Czy zabić jak psa, czy zbić jak psa? Skąd to się bierze w nas? Dlaczego pies jest tym złym w tych frazeologizmach? Prawdopodobnie dlatego, że pies jest nam najbliższy. Mówimy wprawdzie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale tylko dlatego, że jest nam wierny. I to jest w zasadzie jedyna jego cecha, którą potrafimy językowo docenić, bo poza językowo potrafimy wiele innych cech psów doceniać. Myślę, że Państwo świetnie o tym wiedzą, kiedy mają takiego kochanego czworonoga przy sobie. Natomiast to, co ludzkie i to, co zwierzęce w języku jest bardzo mocno oddzielone, bo to, co ludzkie, to dobre, szlachetne, moralne, wysokie, a to, co zwierzęce, zresztą mówimy o zezwierzęceniu, o zbydlęceniu obyczajów, więc to, co zwierzęce, to jest nie związane z kulturą, na pewno nie ludzką kulturą. No i pies niestety należy do zwierząt, w związku z tym, niestety mówię językowo, w związku z tym bardzo mu się obrywa, bo przecież mówimy, że możemy na kimś wieszać psy na przykład. O właśnie. I prawdopodobnie wzięło się to stąd, że taką osobę, która dopuściła się jakiegoś haniebnego czynu, żeby ją pokarać, to wieszano mu, temu człowiekowi na szyi psa, często już niestety nieżywego, ponieważ miał on wieść psi los, tak aby cała społeczność mogła rozpoznać, że dopuścił się czegoś nagannego, a w związku z tym jeszcze często na niego pluć, wyzywać go i tak dalej. Czyli żeby zrównać go z tymi gorszymi od właśnie człowieka zwierzętami. Właśnie, można by było powiedzieć jeszcze tak po staropolsku, że zepsuło się tego człowieka, ponieważ czasownik psuć również pochodzi od wyrazu pies, czyli psuć, czyli pogarszać. Zresztą psocić też i psota pochodzą od psa, chociaż tutaj, choć współcześnie brzmi to niewinnie, to dawniej psocić to nic innego jak uprawiać seks i to taki właśnie zwierzęcy, taki rozbuchany, taki to chyba dobry. No, kto co lubi. Rozumiem, rozumiem. Powiedziałbym. Uznajmy, proszę Państwa, że ja tego w ogóle nie powiedziałam i że mi się to kompletnie nie wypsnęło. Ale dobrze, bo faktycznie mówisz o tym, że psy jako najbliższe człowiekowi najbardziej obrywają. No bo też mówienie o psach, które nie dzielą się dobrem, na przykład pies ogrodnika, czyli zwierzę, które broni sadu, samo nie korzysta z tych jabłek, chociaż wiemy o tym, że to nieprawda, bo psy mające doskonałe kubki smakowe, definiujące smak słodki, jabłuszkiem nie pogardzą, a czasem i pięcioma. Ale ten pies ogrodnika to jest taki synonim kogoś, kto broni, a sam nie korzysta, tak? A komuś nie da. Tak. Wyprojektowujemy nasze negatywne ludzkie cechy na zwierzęta, a że pies najbliższy, to najbardziej mu się obrywa. A być może, no ja chciałbym wierzyć, że tam pod spodem jest duża doza zaufania, że pies to zniesie i chętnie weźmie to na swoje barki. No tak, no bo zejść na psy, kiedy ja się przedstawiam jako behawiorystka zwierząt, oczywiście również ludzi, to schodzenie na psy w moim rozumieniu i w mojej głowie jest absolutnym, wspaniałym wyróżnikiem mojego zawodu, który pozwala mi obcować ze zwierzętami, oczywiście również z ich opiekunami, ale jednak pozwala mi sprawiać, że życie zwierząt, czy psów w tym konkretnym wypadku, staje się lepsze. Więc ja jestem dumna z tego, że zeszłam na psy. No tak, moja koleżanka ostatnio zaproponowała, bo była bardzo zła na inną swoją koleżankę i w ogóle na ludzi, tak jej się rozciągnęło, powiedziała, że należałoby wejść na psy, bo jednak to jest istota lepsza i godniejsza i bardziej kulturalna niż nie jeden człowiek, więc taki frazeologizm wymyśliła. Mm-hmm. Myślę sobie, że cała ta opowieść o tym, jak bardzo nierówno traktujemy ludzi, czyli nas samych i zwierzęta, z którymi żyjemy, no właściwie obok bardzo często nasze życie jest tak silnie splecione, że i my sobie nie wyobrażamy inaczej, a też zwierzęta tak bardzo uzależnione są od nas już w tej chwili. To psów dotyczy szczególnie, bo wiemy o tym, że ich genotyp się zmienił ewolucyjnie i one już sobie bez obecności człowieka nie poradzą. I to jest wszystko zasługa. Nie wiem, czy to dobre słowo, pewnie nie, ale to jest odpowiedzialność, to może lepsze słowo, nasza ludzka. To w tej całej ścisłej relacji bardzo widać tę taką wywyższanie się człowieka na każdej płaszczyźnie, dlatego że my podobnie jak psy, mam wrażenie, traktujemy w ogóle przyrodę. I człowiek to jest ten szczyt, król, a wszystko inne ma być podporządkowane i to niestety powoduje też bardzo dużo problemów w relacjach, bo oczywiście jeśli ludzie boją się czegoś, bo nie rozumieją, no to próbują to zohydzić. I myślę sobie, że tak jest w wielu wypadkach ze zwierzętami, na przykład ze świnią. Tak, tak, tak. To nazywamy antropocentryzmem i widać to nie tylko w stosunku do zwierząt, tak jak powiedziałaś, ale zauważ, że my mówimy, że słońce wschodzi i zachodzi. Bo to jest nasza... No tak, bo my tak to widzimy. ...ludzkocentryczna obserwacja, a tak naprawdę wcale tak nie jest i wiemy to już od bardzo dawna. No bo słońce jest, język, prawda? Oczywiście. Mhm. I to Ziemia kręci się wokół słońca i w związku z tym my obserwujemy. I to jest właśnie to, że nasze doświadczenia są głównie wzrokowe i my je ujęzykowiamy. I dlatego właśnie polszczyzna potoczna wygląda tak, jak wygląda. To oczywiście nie ma w tym nic złego w przypadku słońca, bo ono nie cierpi. Ale już jeśli chodzi o świnie, to niestety sprawa ma się inaczej, ponieważ kiedy myślimy o osobie, która zachowuje się nieobyczajnie, no to świni albo świntuszy. Możemy też powiedzieć, że ktoś spocił się jak świnia i tutaj już czuję swoje oburzenie, bo przecież świnie po pierwsze są bardzo czystymi zwierzętami. Prawda. One dbają o to, żeby miejsce do jedzenia, miejsce do spania i miejsce właśnie do błotnych kąpieli albo wodnych najlepiej, były od siebie te miejsca odpowiednio oddalone. Prawda. A poza tym świnia nie ma gruczołów potowych, więc się nie może spocić. Trzy razy prawda. Także właśnie niesprawiedliwie dlatego, wobec tej świni. I właśnie dlatego, że nie może się spocić, to uprawia te kąpiele. Właśnie. Żeby sobie tę warstwę ochronną zafundować na własną raciczkę. Tak. Skoro człowiek o to nie zadbał. Ale faktycznie tak jest, że mówimy o tym, że świnie są brudne, że ktoś żre jak świnia. Ale teraz zobaczmy, jeśli ludzie wymuszają na świniach określone warunki bytowania, no to co te biedne zwierzaki mogą zrobić innego, skoro mają ciasny chlewik i wszystko muszą robić w tej przestrzeni, nie mają wyjścia. Ale teraz my, dając im takie warunki, obracamy to przeciwko nim samym i zaczynamy używać tego, co zaobserwowaliśmy, przeciwko nim. No, szaleństwo. Niestety. Mało tego, nawet nasza brutalność jest ujęzykowiona w ten sposób, że zrzucamy to na świnie, bo mówimy, że ktoś wrzeszczy, krzyczy, drze się jak zarzynana świnia. Czyli tutaj nie chodzi o naszą czynność, którą robimy. Zresztą zarzynać to też jest straszliwe taki czasownik, słowo, który jest tak, rzeczywiście okropny, ale znowu to jest odpowiedzialność świni, że ona wtedy wrzeszczy, a nie tego, że my ją właśnie zarzynamy. Także ta perspektywa nie dość, że zrzuca na zwierzęta to, co w nas nie najlepsze, to jeszcze wybiela nas w obliczu tego, co robimy. No oczywiście, bo można by sobie wyobrazić, że z punktu widzenia kogoś, kto goni z siekierką za prosiakiem, on powinien potulnie podejść, położyć głowę na pieńku i jeszcze być szczęśliwy z tego oczywiście, powodu. Oczywiście i podziękować. No to tak, to nie jest ta wizja świata, którą lubimy i którą chcemy propagować. Ale znać się jak świnia na gwiazdach. Sama używam tego sformułowania i oczywiście posypuję głowę popiołem. Przepraszam wszystkie prosiaki i wszystkie świnie świata za to. Nie będę więcej tak robić. Obiecuję wam to, kochane świniaczki. Ale to znać się jak świnia na gwiazdach. Skąd się wzięło? Przecież świnie nie patrzą do góry. To nie ma znaczenia. To chodzi o to, że świnie są głupie, a przynajmniej postrzegane są przez nas jako głupie. Niegodne, bo mówimy też rzucać perły przed wieprze na przykład. Więc w ogóle głupotę przypisujemy zwierzętom w dużej mierze. Jest tylko kilka zwierząt, które kojarzą nam się z czymś no właśnie pozytywnym, z mądrością. To są niektóre ptaki, na przykład te drapieżne, bo one nam imponują swoją sprawnością i umiejętnościami. To jest sowa i to jest bardzo ciekawe, ponieważ znowu wychodzi nasz antropocentryzm, dlatego że sowa ma oczy z przodu głowy, a więc wygląda jak człowiek, jak twarz człowieka i jeszcze ma takie obwódki, które przypominają okulary, to nam się wydaje, że musi być mądra, no bo nas przypomina. No a badania pokazują, że sowa do najmądrzejszych ptaków nie należy, że nawet gołąb ją wyprzedza w niektórych konkurencjach. To zdecydowanie prawda, a mało tego, gołębie wyprzedzają w niektórych konkurencjach także ludzi. A, no bo właśnie. Była kiedyś taka historia z gołębiami, które potrafiły wypatrywać na przykład pomarańczowy kolor kamizelek ratunkowych w odmętach oceanów czy mórz i wskazywać ratownikom, gdzie dokładnie jest rozbitek, który potrzebuje pomocy. Żaden człowiek nie był w stanie tego zrobić, a gołąb proszę. Była też kiedyś inna sytuacja, kiedy gołębie zatrudniono w fabryce, która produkowała koła zębate i gołębie miały wskazywać te koła, które były wadliwe, inne niż reszta, ponieważ mają doskonałą pamięć i potrafią tworzyć niezwykle szczegółowe mapy. W związku z tym potrafiły nauczyć się, jak wygląda prawidłowe koło zębate i dziobiąc wskazywały te, które były nieprawidłowe. I oczywiście nawet był taki pomysł, to się wszystko działo w Anglii, był taki pomysł, żeby gołębie pracowały jako system kontroli. Oczywiście, co zrobili ludzie? Tak, właśnie przy taśmach produkcyjnych, bo one miały 100% skuteczności. Ale rzecz jasna, dwunożni powiedzieli, o, w życiu nie będzie mojej pracy gołąb kontrolował. No wynocha! Ale może jakby sowa, to może wtedy byłoby im to jakoś łatwiej przełknąć. Tak, wtedy byłoby to wizerunkowo na pewno lepsze. No ale dostawanie małpiego rozumu. No tak, bo małpa szaleje trochę, prawda? Skacze, jest taka narowista, a my kulturowo uznajemy, że człowiek wychowany dobrze to człowiek powściągliwy. W związku z tym małpa na pewno się do takich nie zalicza. Jak to dobrze, że państwo nie widzą jednak tego, jak ja się zachowuję tutaj, siedząc przy tym stole i przy mikrofonie, bo państwo na pewno wiedzą, bo jeśli widzieli państwo jakiekolwiek moje wywiady telewizyjne, to wiedzą państwo, że ja się zachowuję dokładnie jak małpa w kąpieli, czyli macham rękoma, robię miny, kręcę się, opowiadam, przeżywam. Moja twarz ma swój własny system napisów i nawet wtedy, kiedy ja bardzo nie chcę pokazać po sobie żadnych emocji, to zapominam, że jednak wyświetlacz na moim czole jest. Więc myślę sobie, że małpa w kąpieli i ja, która opowiadam o rzeczach, które mnie fascynują, to tu możemy postawić znak równości i on wcale nie jest dla mnie żadnym negatywnym określeniem. Ale owczy pęd. Owczy pęd nie jest negatywny, jakby się tak dobrze zastanowić, bo myśmy nadali mu znaczenie negatywne, ale on przecież opisuje właśnie to zjawisko, które robią zwierzęta stadne. Bo jeżeli mówimy o owczym pędzie w kontekście dokładnie zwierząt, to on dotyczy tego, że skoro główna owca, która decyduje o tym, co się będzie działo, będzie szła w jakąś stronę, to wszystkie inne zwierzęta z jej stada za nią podążą. Więc w sumie nie jest to takie złe, chyba że cel jest negatywny. A no właśnie. I my też się tak zachowujemy. I to bardzo dobrze widać w różnych badaniach, na przykład socjologicznych. Chociaż no, stawiamy na to, żeby się indywidualizować, bo to wtedy jest godne człowieka. Zresztą współczesne czasy nas do tego zachęcają, żeby się samorealizować, żeby osiągać, stawać się najlepszą wersją samego i samej siebie. Ja dość nie lubię tego określenia, ale rzeczywiście, kiedy uznajemy, że tak bezmyślnie, bo tutaj przypisujemy tym owcom pewną bezmyślność, no która tam nie występuje, jak opowiadasz. A więc my przypisując tę bezmyślność, właśnie negatywnie oceniamy samo zachowanie. Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie albo się skomunikować z owcami na tyle, żeby je zapytać, a po co wy tam w ogóle idziecie? Chociaż nawet i to nie byłoby potrzebne, bo wiemy, po co to się dzieje. Ale sami raczej tego nie chcemy i unikamy, no bo znowu zwierzęta. Ale kiedy już mówimy o pracy zespołowej, to już jest bardziej ludzki wymiar i tego już nie nazwiemy raczej owczym pędem. No właśnie, a to dokładnie jest to, czyli właśnie owce, tak, które funkcjonują razem stadnie i wykonują aktywności, pracują zespołowo i nie drą ze sobą kotów. Nie. Chociaż teraz zadrżałem, bo koty to w języku mają się chyba jeszcze gorzej niż no psy. Właśnie chyba niestety. Tak. Chyba się muszę z tobą zgodzić, bo oprócz tego darcia ze sobą kotów, to kocia muzyka i ta zabawa w kotka i myszkę, która nie jest symbolem niczego dobrego, to są wszystkie te elementy, które koty jakoś bardzo, bardzo deprecjonują. Ja myślę, że koty popełniają jeden z największych grzechów, jaki można popełnić wobec człowieka, czyli są mniej posłuszne albo nieposłuszne. Bo tak jak są pies, indywidualne. Są indywidualistami wielkimi. I to nam bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. Zresztą mówimy, że koty chodzą własnymi ścieżkami, tak trochę podziwiając, a trochę jednak deprecjonując. I robimy im z tego zarzut właściwie. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą nasi przodkowie też koty traktowali różnie, ze względu na to, że one właśnie chodziły swoimi ścieżkami i do tego są aktywne nocą, to przypisywano im diabelskie moce. A jeżeli diabelskie moce, to trzeba było się tych mocy pozbyć, trzeba było je wypędzić. I jedną z takich zabaw czy rytuałów było na przykład przywiązywanie do kociego ogona wysuszonego zwierzęcego pęcherza z suszonym grochem w środku, czyli taką grzechotkę przywiązywano. Który kota straszył. Tak. I miał po pierwsze wypędzić tego złego demona, a po drugie, no to był, jak się okazuje, bo to przechowują różne teksty, niezły ubaw dla naszych przodków. I do dzisiaj mamy to w języku, bo mówimy o kimś, kto właśnie tak biega bez ładu i składu, że biega jak kot z pęcherzem. Myślę sobie, że ludzie są absolutnie najbardziej brutalnym gatunkiem na całej ziemi i najbardziej agresywnym, również językowo. No bo skoro potrafiliśmy w historii naszej zabijać koty jako towarzyszy czarownic, ale jednocześnie mamy przecież w naszej historii przykłady, że potrafiliśmy czcić koty, to w tym wszystkim taki wniosek na dzisiaj, który być może jest typowy tylko dla naszego pokolenia, ale to proszę, żeby państwo dali znać. Czy wy znacie magiczne zaklęcie Hathor, Hathor, Hathor? No bo nie lubimy tych kotów. Robimy im zarzuty, że one mają jakieś moce niezwykłe, których my nie możemy kontrolować, ale kiedy potrafimy te moce sobie na własną korzyść wykorzystać, o, to wtedy już chętnie. Człowiek chętnie z takiego czarodziejskiego zaklęcia skorzysta. Chociaż mówimy na psa urok, a nie na kota urok. Właśnie, a to przecież koty czarują, jak się okazuje. Ojoj, ojoj, co tu się dzieje? Ale tak, no to na przykład spadanie na cztery łapy. Trochę tego zazdrościmy kotom. Chcielibyśmy tak umieć. Tak, a z drugiej strony myślimy, że nie trzeba się specjalnie tymi kotami zajmować, bo one zawsze sobie poradzą. Czy ty masz, Mateusz, dla Fonema zasłonięte okna i siatkę na balkonie? Oczywiście. Nie mam balkonu, ale mam duże okna, więc siatka jak najbardziej, czwarte piętro. Zresztą którekolwiek by to piętro nie było, to na pewno siatka by się pojawiła. I to jest, proszę państwa, bardzo dobry przykład, gdyż albowiem z tym spadaniem kota na cztery łapy, no to tylko językowo to jest tak wspaniale, że to zawsze będzie sukces i że nigdy nie będzie konsekwencji negatywnych z tego działania. Bo kot oczywiście potrafi obrócić się spadając, natomiast im niższa wysokość, z której spada, tym może po prostu nie zdążyć tego zrobić. Natomiast bez względu na to, czy spadnie na cztery łapy, czy niestety na plecki, to i tak zawsze wiąże się to z obrażeniami, na przykład z obrażeniami wewnętrznymi. Na pewno za każdym razem wiąże się to również z naruszeniem integralności układu nerwowego. I mam wśród swoich kocich pacjentów takie osobniki, które po upadku z wysokości formalnie są zdrowe, nic im nie dolega. Natomiast ich zachowanie zmieniło się, i teraz uwaga, o 360 stopni. Nie, nie, oczywiście, że nie. Tu puszczamy sobie oko z Mateuszem. O 180 stopni i stały się agresywne, stały się no właściwie takimi kotami, z którymi życie jest bardzo trudne, ponieważ zmiany w układzie nerwowym nastąpiły. Więc tym spadaniem kota na cztery łapy to wcale też nie jest taka łatwa i atrakcyjna zabawa, działanie. Właściwie zabawa to fatalne słowo w tym kontekście. No dobrze, to jeszcze chciałam cię zapytać, Mateusz, o to, czy człowiek człowiekowi wilkiem? Mam nadzieję, że nie. No my na pewno nie. Chociaż jakby się tak dobrze zastanowić, to może to byłoby, wiesz, wspaniałe. No właśnie, bo myślę o wilkach. Może nie byłoby to tak do końca złe, bo przecież wilki tworzą naprawdę niezłe społeczności. Ale wspaniałe. Tworzą grupy rodzinne, które się sobą nawzajem opiekują, stają w swojej obronie, które bardzo silne więzi tworząc ze sobą, stają wspólnie przeciwko trudom świata. I to znowu jest nasza projekcja, bo zobacz, że to my czujemy zagrożenie ze strony wilka, w związku z tym uznajemy, że hola hola, w takim razie wyprojektujemy to na same wilki, to one się ze sobą kłócą, żrą i są sobie zagrożeniem, a my ludzie oczywiście wcale w takie konflikty nie wpadamy. Jasne. Ja to bym chciała mieć taką swoją watachę, swoich ludzi i myślę sobie, że państwo też mają i wiem, że te watachy waszych ludzi, waszych najbliższych, ulubionych istot są i właśnie dlatego mówię istot, a nie ludzi, bo w tych waszych gromadach rodzinnych, które was wspierają, są i zwierzęta, i dwunożni. I tego państwu życzymy. Myślę sobie, że nie mogę cię puścić z tego studia i dziękować za tę rozmowę bez pytania, które zapowiedziałam, że zadam. Co się dzieje w głowie człowieka, który mówi kocham cię swojemu psu albo swojemu kotu? No, zawsze, kiedy wypowiadamy kocham cię z taką intencją miłosną, to dostajemy bardzo dużo przyjemnych mózgowych narkotyków, bo na przykład oksytocyna, tam się zostaje wydzielana, różne hormony szczęścia i zwierzę to odwzajemnia, przecież widzimy to w oczach. No proszę państwa, proszę teraz spojrzeć w te oczy, które gdzieś tam w pobliżu na kanapie albo na podłodze, albo może w drugim pokoju trochę drzemią. Jeśli drzemią, proszę nie budzić, ale jeśli nie drzemią, proszę spojrzeć z miłością i proszę powiedzieć jakieś wyznanie, uczucia swojemu zwierzakowi. Apelujemy o to razem z Mateuszem Adamczykiem, który był państwa gościem. Słuchają państwo Wielkiego Głaskania w sobotę, czyli audycji o psach, kotach i ludziach. I teraz, proszę państwa, czas na drugą niespodziankę dzisiaj. I uwaga, będzie to bójda na resorach. I nie, nie, proszę się nie martwić, w ogóle nie pomyliłam audycji, mimo tego, że lubię motoryzację, ale wprowadzam od dzisiaj stały punkt do naszych sobotnich spotkań, ponieważ zgłosili państwo tyle mitów o psach i o kotach, że naukowe tsunami musiałoby się tu pojawić, żeby je wszystkie rozwiać. A więc zarządzam taki wiatr zmian i zaczynamy. I mam nadzieję, że dzięki temu coraz mniej osób będzie wierzyć w bzdury, bzdurnie bzdurzyć i bajdurzyć o psach i kotach. Nie będę państwa teraz namawiać do powtórzenia naszej zabawy dykcyjnej, ale mogliby sobie państwo zapisać to gdzieś na karteczce i w wolnej chwili pobawić się językowo. Bzdurnie bzdurzyć i bajdurzyć o psach i kotach. Tego nie chcemy, dlatego będziemy walczyć z pogłoskami, z pomówieniami wobec i psów, i kotów. Dzień dobry, mam na imię Robert, dzwonię ze Świdnika i mam takie pytanie na temat tych różnych mitów o zwierzętach, bo po prostu nie wiem, może pani redaktor prowadząca mi odpowie. Czy to jest prawda, zacytuję takie obiegowe, nieraz słyszałem, że podobno pies suki nie ruszy, czyli on koleżanki nie będzie atakował. Oczywiście ona może zaatakować inną koleżankę, może jego zaatakować. On się może pogryźć kolegą, ale że on dziewczyny nie ruszy pies. Ile w tym prawdy, a ile w tym legendy? To jeden z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej niebezpiecznych mitów związanych z płcią. Przekonanie, że suczka i pies się nie pogryzą, a od razu na pewno nawiążą nić porozumienia, to jest tak daleko od nauki, jak płaska ziemia oparta na trzech żółwiach. Więc ja mam do państwa pytanie. proszę się zgłosić. Ja to na pewno serduszkiem zobaczę. Kto z Państwa chociaż raz w życiu nie zetknął się z taką sytuacją na spacerze, z takim okrzykiem, z pytaniem do Państwa, pies czy suka, ze strony innej osoby, która idzie ze swoim psem? Prawda? Wszyscy się z tym spotkaliśmy, bo to tak, jakby płeć była gwarancją jakiegoś określonego wzorca zachowania. A przecież wszystko zależy od tego, jak pies jest socjalizowany. I nasz, i ten drugi, z którym się spotykamy. Zależy to wszystko, jak się potoczy relacja między zwierzętami, od ich uspołecznienia, wychowania, dotychczasowych doświadczeń, a bardzo często też od nastroju, w jakim zwierzęta są w tym konkretnym momencie. Ale też na przykład zależy to od poziomu zmęczenia, także fizycznego i emocjonalnego. No bo przebodźcowany pies będzie znacznie bardziej reaktywny niż pies wypoczęty. Tak samo jak my. Przed urlopem to sami Państwo wiedzą, co się dzieje. A po urlopie, ho, ho, to w ogóle różne rzeczy mogą się dziać, a nic nas nie rusza. I u zwierząt jest tak samo. Natomiast myślę, że opiekunowie, którzy wierzą w ten mit i uważają, że on jest prawdą, bardzo często sami prowokują trudne sytuacje ze zwierzętami. Dlatego, że nie zwracają uwagi na mowę ciała swojego psa i obcego psa, a przecież po tej mowie ciała doskonale widać, czy psy mają ochotę na interakcję i jakiego rodzaju ta interakcja będzie. Tylko opiekunowie wtedy, kiedy wierzą w ten mit, beztrosko puszczają psa luzem, żeby się przywitał z suczką. No bo przecież pies suki nie ruszy. No i bam, awantura gotowa. W ruch idą zęby, pazury, no bo jeden z uczestników tego spotkania ewidentnie go sobie nie życzy. Albo na przykład mając psa, dwunożny unika spotkań z innymi psami, no bo kiedyś uwierzył, że dwa psy na pewno się pogryzą. No i w związku z tym jego pies nie ma szansy nawiązać żadnych poprawnych kontaktów z innymi samcami, no nie zna ich, a w związku z tym też nie umie się zachować podczas spotkania z obcym psem. No i w sytuacji, kiedy jakimś totalnym zrządzeniem losu dojdzie do interakcji, ona bywa bardzo niekomfortowa, no i faktycznie kończy się kłopotem. Ale ten kłopot pojawia się nie ze względu na płeć zwierząt, ale ze względu na zaniedbania człowieka. No bo to człowiek nie dał szansy swojemu azorkowi nauczyć się budowania poprawnych relacji z pikusiem. I teraz chcę dodać, żeby Państwo mieli absolutną pewność, że kiedy mówię poprawne relacje, to należy przez to rozumieć również ignorowanie obcych psów, a niekoniecznie od razu wspólne bieganie po łące w promieniach zachodzącego słońca. Chociaż oczywiście tego byśmy życzyli sobie najbardziej. Bardzo dziękuję panie Robercie ze Świdnika za zgłoszenie tego szalonego mitu. I od dzisiaj każdy słuchacz Wielkiego Głaskania będzie wiedział, że przekonanie, że pies nie ugryzie suczki, jest bzdurną bzdurą. Zapraszam Państwa do zgłaszania mitów o psach i o kotach. Na moim Facebooku i Instagramie jest do tego specjalny post w sekcji postów wyróżnionych, a mogą też Państwo pisać maile głaskanie@polskieradio.pl oraz może nagrać dyktafonem mit do rozwiania i też przysłać mi mailem. Proszę współtworzyć ze mną nasze Wielkie Głaskanie i zapraszam do tego bardzo serdecznie. Czy podobały się Państwu dzisiejsze wielkogłaskaniowe niespodzianki? Gość, i to jaki, i nowy stały punkt programu w postaci tsunami, które zmiata z życiowej planszy wszystkie mity o psach i o kotach. Jeśli chcą Państwo więcej wiedzy o psach, kotach i ich ludziach, czyli o nas, to w przyszłą sobotę na antenie Trójki będzie... Dobrze Państwo myślą, będzie Wielkie Głaskanie. No co za niespodzianka. A dziś dziękujemy za spotkanie. Filip Wolski, Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia.